dok si lovor brala. Da te tako ludo volim, tad još nisi znala. Želio sam tvoje kose, nježnu igru dlana, da nam srca vatrom gore u sutonu dana. Kao da su znale, naranče su procvjetale, tvoje su se usne nježno cvjetu radovale. Kao da si znala, ti si meni cijelo dala. Kad je u džardinu naša ljubav procvjetala. Vratija se Šime, di je Bilja? Vratija se jutros, di je Bilja? Tri dana i tri noći nije bilo kući, niko ništa nije reka, još ga opet čeka. Kažu da je smokve ukra, kažu da je Bilja, kažu da je sve to jutro su bržunju Bilja. Vratija se Šime, di je Bilja? Niko pravo ne zna, neka ne zna. Neka mi slučaj ih volja i gore i boje. Tri je noći sritan Bilja, kraj divojke svoje. Bije Bilja, da je Bilja, lipo mu je bilo. Bije Bilja, da je Bilja, lipo mu je bilo. Čakule, čakule, ko voli čakule, čakule, čakule, svi volu čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, svi volu čakule. I meni su dragu odnile, a ne može niko nakraj s njima. I meni su brod potopile, a posli me svadile sa svima. Mene su s mora dovele i ženu mi tiraju iz kuće. I mene na more odvele i zbog njih se uvijek dicu tuče. Čakule, čakule, ko voli čakule, čakule, čakule, svi volu čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, svi volu čakule, čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, čakule, svi volu čakule, čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, čakule, svi volu čakule.